Ішоў неяк офісны планктон у пустыню праз каліновы масток. А пад тым мастком у золотой дамавіне ляжаў лірычны герой. Без рук, без ног, без головы ляжаў і не думаў ні пра што, а толькі занатоўваў, што адбываецца, каб пасля вам чытаць. А насустрач планктона ішоў сам Господ Сус Христос і пытаў: «Куды ты, офісны планктон, ідзеш? Чаго хочаш у пустыні?» А вось ляжыць лірычны герой без рук, без ног, без головы, і я пайду так лягу ў пустыні, а да мяне прыйдзе Божая кароўка, прынясе мне бонусы, і больш ніколі ў мяне крэдытаў не будзе. Тады сам Господ Сус Христос іспытаў лірычнага героя: «Што гэта за Божая кароўка, не ведаеш?» «Як не ведаць?» «Ведаю», сказаў лірычны герой, і словы яго былі ёмкія, як ключы падземныя. Я тады яшчэ быў маленькі, і золатая дамавіна падавалася мне вялікаю золатою клеткаю, такую вялікаю, што тут маглі плаваць між офіснага планктону левіафаны. І тады ішла з пустыні Божя кароўка, крочачы проста па спіна ў левіафанах, і крылы яе былі чырвоныя-чырвоныя, без аніводнай кропкі. І нават пальцам яна не кранула каліновы масток, яна ішла і раздавала ўсім крэдыты і бонусы, і калі хто браў крэдыт або атрымліваў бонус, дык на крылах у Божай кароўкі з'яўлялася кропачка, і хутка гэтых кропачак з'явілася так шмат, што ў інстытуты заалогіі два дактары навук закахаліся адно аднаго і ажаніліся. І цяпер у іх дзеці глядзяць тэлевізар на канале, дзе нічога не паказваюць, і крычаць дарослым замест «Снежыць, бозая калоўка», бо вельмі шмат кропачак з'явілася на ейных крылах. І яна больш не магла хадзіць па спінах левіафанаў, а толькі крочыла па зямлі і ціха плакала. І дзе адна слязінка падала, там і бакс падаў, а дзе другая слязінка падала, там і еўрык падаў. А ў Гарлеме дзеці паказвалі на яе пальцам і крычалі: «Ніга, ніга!» Бо гады ў рады ж яна туды заходзіла. І тады Божая кароўка пачала маліцца проста ў неба, да ўсіх баговак. Казала: «Багоўкі, багоўкі, вазьміце мяне ў неба, бо споўнілася мне 33 гады і 3 месяцы, а боль мой разнясіце па ніцых лозах, па белых бярозах, па гнілых калодах, разнясіце боль мой». А што было з Божай кароўкай, фарбаванай галоўкай далей, я не ведаю. На гэтым і скончыў лірычны герой. Тады паглядзеў на ўсіх сам Господ Сус Христос сувора. Хацеў штосьці сказаць, але тут ішла бабка-арабка. Куды ішла, адкуль, ніхто і не ведаў. Але всталі ўсе яны разам шапатаць: «Вось у золотой труне ляжыць лірычны герой, без рук, без ног, без головы, і як яму з дамавіны не ўставаць, так крызісу не бываць, крызісу не бываць, крызісу не бываць, крызісу не бываць, крызісу не бываць, крызісу не бываць».